بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كنا ترى 21 مذو ذو الحجة مواكا 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala fi sharh fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na fadhlu sadaqa, tulianza katika kikao kilichopita hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu fi al-Bukhari wa Muslim, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tukataja al-Imam al-Adil wa shabun nasha'a bi ibadatillahi 'azza wa jalla. Leo biidhni Allah ta'ala tutaanza wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajidi. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajidi, ay yuhibbul masajida hubban aziman. Katika wale ambao watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Katika wale ambao wataingia chini ya kivuli hicho, wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, ni ule mtu ambaye moyo wake umetundikwa misikitini. Maana kana kwamba ule moyo uko ndani ya msikiti, hata akienda mahali ule moyo wake umeangikwa msikitini. Maana yake yuhibbu almasajida hubban aziman, ni mwenye kuipenda misikiti sana, mahaba yake kwa misikiti ni makubwa mno. Wa qalbuhu murtabitun wa mutaalliqun bilmasjidi idha kharaja minhu, moyo wake umefungamana na misikiti, akitoka msikitini ni kama moyo wake ameuacha msikitini. Bimaana shughuli yake kubwa ni kuwa atamani ni wakati gani ataitwa, hayya ala sala aje msikitini, hayya ala falah aje msikitini. Fa idha adda as-salata ishtaqat nafsuhu an tadkhula ila al-masjid fi salatin ukhra li'idhami makanati al-masajid fi qalbihi. Anapoitekeleza ile swala ya faradhi akamaliza, nafsi yake ina shauq, atamani kuingia tena msikitini kwa ajili ya swala nyingine, kwa namna ule moyo ulivyokuwa waipenda hii misikiti na namna misikiti ina cheo kikubwa katika moyo wake. وذلك لما يجده في المساجد من قرة عين وأنس خاطر وبهجة قلب. نهي yote ni kwa sababu ya yale anayoyapata ndani ya msikiti katika pumbao la macho yake na pumbao la moyo wake, furaha ndani ya moyo wake anayoipata ndani ya msikiti, utulivu anaoupata ndani ya msikiti. والمساجد قرة عيون المؤمنين, na misikiti ni pumbao la macho ya waumini. Bimaana waumini starehe yao kubwa iko katika nini? Katika kukaa ndani ya misikiti. Wahana'u qulubihim rahatu nufusihim, ndio raha na furaha ya nyoyo zao na ndio raha ya nafsi zao. فيها يجدون راحتهم وسعادتهم, ndani ya misikiti ndio wanapopata raha yao na utulivu wao na kila kizuri wanachokihitaji, wakihisi wakiwa ndani ya misikiti. Moyo wao hupata utulivu wakiwa ndani ya misikiti, wala siyama wahum yuaduna salata almaktuba, haswa wakiwa waitekeleza swala ya faradhi. Wataata almafrudhata, na taa ambayo wamefaradhishiwa. Fi buyuti llah, katika nyumba za Allah, misikiti. Kama amarahum Allah ta'ala, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Suratun Nur. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja aya inayotaja nuru ya hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake. Allahu nuru samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, almisbahu fi zujaja. Akaisifu nuru yake mpaka kufikia sema nurun ala nur, yahdi Allahu linurihi man yasha, wayadribu Allahu alamthala linnasi wallahu bikulli shay'in alim. Qad yatasaalu an-nas aina hadha an-nur, hii nuru hii tukiitaka tutaipata wapi? Qala fi buyutin, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal man rijalun, uume wa kisawasawa watambulika watu wanaposimama katika safu za swala, pale ndio wajulikana ni nani rijali. Haulai humu rijali alladhina yaqumuna ma'a al-imam fi salati al-jamaa, haulai humu rijali. Allah amewasifu kama rijalun, wanaume wa kisawasawa. Kwa yule ambaye haji kuswali na jamaa haingii katika hii aya. Na raundi ya kwanza ya kuonyesha uume wako ni salati al-fajr. Salati al-fajr ndiyo kiwanja cha kwanza cha kuingia wanaume, waangaliwe huko katika hao waliosifiwa rijalun. Ama ukiwa walala, anta min adh-dhukur lidh-dhakar mithlu hadhi al-unthayain, umur ad-dunya hadhi dhukur, una alama tu we ya uume, we si mwanamume. Wajua kuna rijal fihi dhukur. Sasa useme mimi mwanamume bwana, we una alama ya uume. Lakini wanaume wa kisawasawa rijal alladhina yattasifuna bihadhi sifat, na katika sifa yao ni kuwa daima utawakuta wakiswali swala zao kwa jamaa ndani ya misikiti, rijal. Qala fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'. ما معنى هذا الكلام؟ أنهم يتاجرون ويبيعون ويشترون، لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن كان قلبه كذلك معلقا ببيوت الله محبا لها محافظا على أداء الصلوات الخمس المكتوبة فيها حريصا على الجلوس في المسجد والمكث فيه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. كويوتي أما يمويواكي أمي فنغمانا نمجيوم يا الله نمسكيتي أبين نمسكيتي. كنا واتو ليو wafanya da'wa sio kusijengwa misikiti. Kuna mmoja nishamsikia mara kadhaa azungumza sema misikiti ishatosha bwana, kila mahali mtaka kujenga msikiti. Ah, wewe wakereka wewe, msikiti kizidi. Wakati mtu akisikia adhana kokote tu akipiga kona ingia msikitini waswali, wewe wakereka. Ushawahi kuishi Nairobi? Wewe ushaishi jiji la Nairobi lile? kuna sehemu waweza kufika ukatamani kusikia Allahu Akbar Allahu Akbar, husikii hapa hapa Kenya, siku nyingine. Alhamdulillah, nahnu fi ni'ma. Wallahi, mtu ambaye haswali jamaa Mombasa hapa kwetu, niye mwenyewe tu ajitaka kuswali jamaa. Lakini hakuna mahali utasema mimi niko mahali hapa hakuna msikiti. Swali kokote, ikifika time ya swala utasikia Allahu Akbar Allahu Akbar. Hayya 'ala as-salah. Utaitwa hayya 'ala al-falah. Yeye mwenyewe sasa. Yeye mwenyewe utajiamulia. Misikiti inatosha, haijatosha. Kwani si misikiti mingi tu iko hapa? Haya ni mingi kweli. Lakini yatekeleza risala ya misikiti kisawa sawa. Mwanzo misikiti ya sunna ndio inahitajika zaidi sana. Masajid ahli sunna. Sababu ni michache sana. Jamaa wamekaa kwenye misikiti kutoka huko khurafiyun. Misikiti imamu mlaji marungi. Wengine waswali pale nyuma wafutaji bangi, wengine wafanya wala hawabadiliki, wako hivyo hivyo tu. Ijumaa mpaka jumaa ila aljumaa yusalli. Tena jumaa askizi khutba. La. Angalia time. Dakika tano sala ndio yenda msikitini. Akifika msikitini Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah yusalli. Naambiwa nikikosa ijumaa tatu nitakuwa mnafiki. Wewe wakosa swala tano kila siku. Kuli yom swala tano wazikosa kila siku, ongoje ijumaa ndio uitwa mnafiki. Wewe mnafiki tangu mwanzo. Hata wale wanafiki wana afadhali, kanu yusallun wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas. Walikuwa kiswali na uvivu wao, walikuwa kiswali pamoja na Mtume sallam, wanafiki. Kisha leo mtu ajiona yeye muislamu kamili, aswali ijumaa mpaka ijumaa, au idi mpaka idi, au Ramadhani magharibi mpaka magharibi, aonekane alikuwa mfunga, amfunga haswali, ma yusalli. Ya akhi tibgha almarjala taala lis-salat ma'a al-jamaa, jo swali na jamaa takawumi kwa sawa. Haulai humu rijal alladhina madahahumullah subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Kwa hivyo yule ambaye moyo wake umefungamana na majumba ya Allah, muhafidhan ala adai salawati al-khams al-maktubati fiha, adumu katika kuswali swala zake tano ndani ya misikiti, swala tano, harisan ala al-julusi fi al-masjid wal-mukthi fihi, ana hirsi na pupa ya kukaa ndani ya misikiti, kubaki ndani ya misikiti, kana min as-sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Huyu atakuwa katika hawa watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Wa laysa ma'na qalbuhu mu'allaqun fi al-masajid ay annahu yabqa da'iman fi al-masjid la yakhruju minhu. La. Haimaanishi kuwa moyo wake umetundikwa msikitini kuwa iweishi msikitini pale hatoki nje. Haimaanishi hivyo. Hadha la yaani hadha. Bal huwa yakhruju limasalihi, yotoka kwa ajili ya kazi zake na maslaha yake. Wa yuaddi umurahu, afanya mambo yake, min tijaratin in kana dha tijara au amalin in kana dha amalin. Lakin hadhihi al-a'mal lam tushghil qalbuhu an at-ta'alluq, عن التعلق بالمساجد لم تشغل قلبه عن التعلق بالمسجد وانتظار الصلاة والشوق إليها والحرص عليها. Ikiwa ni mtu wa biashara afanya biashara zake yotoka, ikiwa ni mtu wa kazi afanya kazi zake, lakini hizi kazi anazozifanya hazimshughulishi yeye moyo wake kutokamana na kufungamana na misikiti na kusubiri swala na kuwa na shauku na pupa ya wakati wa swala kufika. Wa min amarati dhalika, na katika alama ya kuwa moyo wake umefungamana na misikiti, annahu yubadiru ila salati hinama yasma'u an-nida au al-adhan, ni kuwa akimbilia kwenda kuifanya ibada ya swala pale anaposikia watu waitwa kwenda kuswali. Awacha kila kitu aelekee kwenye kusoma. لأن الناس عند سماع الأذان على صنفين. Watu wanaposikia adhana wako aina mbili. صنف إذا سمع الأذان فرح وابتهج. Kuna kigao cha watu ambao, kigawanyo cha watu ambao wakisikia adhana hufurahi sana, ana raha, atakwenda kutekeleza swala. Wataraka kulla ma fi yadihi, akawaacha kila kilicho katika mikono yake. Kaifa la wa qalbuhu muallaqun bil masajidi, vipi atofanya hivyo na moyo wake umefungamana na misikiti? Kisikia adhana tu swala. وصنف إذا سمع الأذان ربما قلق وأحس أن ثمة أمرا سيعيقه عما بيده من عمل. أكسكي أذان أشو ذكا كنا جامبو لنمتي أسواس كنا كيتو أبس كتاريبو كزيانغو كتكاتي أبا يتبيني وشكازي. فلهذا يتأخر ويبقى لاهيا بعمله. كمون يوچليوا أشغليشو نمبو ياكي أچليوا كسوالي دايما. بل ربما انتهت الصلاة وهو منشغل بعمله, وكت منجين سوالة يعيش نهي أمشغليشو نكزياكي, لأن قلبه معلق بعمله وصنعته. كسباب ميواكي سسهوي أمفنغمان نكزياكي سانا أنا ويفاني نرمي شغليشو. Kuna bwana mmoja hapa msikitini alikuwa akiishi karibu, daima idha sallamta li salati alfajr mathalan daima yaqum yaqdi rak'a au rak'atayn mumkin ma lahiqa hatta aljamaa anta sali rak'a moja amekosa daima, sikumbuki lini natoa salamu, assalamu alaykum assalamu alaykum, wakusimama yawmiyan. Kisha kitoa salamu awwal man yakhruj, yeye ndio wa kwanza kutoka, labda mashughuli, labda mashughuli. Siku moja, muda mrefu hapa tuko msikitini, muda mrefu, ameniona hapa nje, salamu alaykum ustadh. Wa alaykum salam. Aishwi, hujua msikiti wetu bwana, tumekaa hata darasa basi utoi. La ilaha illa kitambo. Na kuna darasa baada ya kila swala, sio? Kamwambia ndugu yangu, utajuaje kama kuna darasa na wewe waingia rakaa ya mwisho na watu kwa mwanzo? Hata adhkar watu wajamaliza ashatoka. Huyu yuwataka ile swala ni kama checklist ya vitu vinavyomuudhi vile vinamsumbua, shamaliza. Acha tu, usifanye swala kama checklist. Watakumaliza tuondoke. La la. Twenda wapi? Ila ain? Ila ain? Dunia hadi lan tukmilha. Wallahi fanye utakavyofanya. Ikiwa ni kukusanya dunia, kuna watu walikusanya kuliko mimi na wewe wako makaburini sasa hivi. Wanzi kwa mchangano, usifikirie mchanga wao wa dhahabu, eh? Ah ah. Ule ule ambao mimi na wewe tutaziko. Pale pale. Kubwa labda ausia jengewe juu ya kaburi lake, basi atakuwa mfanywa jambo lingine la makosa kisheria, lakini usifikirie atakuwa na kitu kingine. A twende mbio tutakavyokwenda. Ikiwa ni kukusanya dunia, we hujaona wewe. Kuna mfano wa Qarun ya ikhwani, Allah yakul subhanahu wa ta'ala, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min alkunuz ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. زيلة فنغو زاكتو زخزينة فيجانا كيكوندي cha فيجانا وينينغوفو وكايكيو زيلة فنغو كامبيو بيبيني وپاتتابو أنا فنغو نغابيو نكيلا فنغو كيفنغو أنا خزينة ndani ya ذهب na فضة تاج مادينو نويتاكا يا غالي كفالي رمو زاكيزو. Lakini Qarun kujua kama kutakuja na ATM card, upata taabu na funguo nyingi. Siku hizi watu watembea na kadi tu ATM mfukoni, pesa zote ziko hapo kwenye kadi tu. Angelikuwa anaona, angejua ana chochote kweli, wapita watu wakirudi. Lakini Allah alimpa. na huyu ambaye Allah alimpa, Allah amwambia alam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a. Kumbe kulikuwa na watu kuliko Karuna. Naam, ahlakahum Allah. Akufarukum khairun am ulaikum. Kuna watu kila unachokifanya hakuna utakachokifanya kijafanywa na waliopita, tena zaidi ya vile wewe unavyofikiria. Sasa kama biashara za kupeleka mbio mpaka ukawa huswali kwa jamaa, jua wallahi kuna watu walifanya biashara kuliko wewe na hawakushughulishwa na biashara zao kutokana na swala ya jamaa. Wa indakum Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardhah al-khalifatu ar-rashid. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardhah, nenda kasome tarikh yake uangalie namna gani Allah amempa katika mali na dunia na hakuna kilichomshughulisha yeye kutokana nini, kutokana na nini, na swala ya jamaa. Nenda kamsome Abd al-Rahman bin Auf radiyallahu anhu ardhah. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه أما يمتوم صلى الله عليه وسلم دعاء الله أكم بريكي كتك ملياكي كي يستكو عبد الرحمن بن عوف كان يقول أخاف أن أرفع الحجر نوغوبا نكي ينواجيب سيجن كونا مالي چينيات مانا مالي نينجي زمجلية مبكى لبفريكي ذهاب عليواج وإلي كوية كتونا مشوكا nikutuambia wewe hata kusona rabuda ikatu hapa na dhahabu nyingi ngapi safika kilo watu waache hizo dhahabu mrumbu wavunjwa na mashoka ndio watu wagawanyiwe urathi wao na hawakukosa salatu jamaa. Wewe una nini, una kipi kikubwa sana ambacho cha kushughulisha wewe kutoka maana kukaa ndani ya msikiti? والله المستعان. قم تسشغلشو na dunia haimaanishi usifanye kazi, la, fanya kazi zako ikiadhiniwa. Shughuli yako sasa nini? Hiyo ni ibada ya swali. Jitayarishe swali, ikiwa ni qabliya swali, maliza kuswali, ingia katika salatu jamaa swali, maliza swali baadia, pole pole tu maliza swala yako, toka nenda kashughulike shughuli zako. Itachukua dakika ngapi katika maisha yako? وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة. حديث يتوفى فائدة عظيمة أن صلاح العبد عائد إلى قلبه. كتجنيكم يا رجيا كتكنين مويواكي مويواكي وإلى الشيء الذي يتعلق به ويميل إليه. نكتجنيكم مويو كتجمي مويواكي وميل كتكنين ويلكيا كتكنين. والإنسان تبع لهذا القلب كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فحال المرء بحسب ما تعلق به قلبه. منادام أفوات نمن مواك أوليفيو kama alivyoeleza Mtume sallam, kuna pande la nyama katika kiwiliwili cha mwanadamu, likitengenea basi mwili mzima utatengenea, likiharibika mwili mzima utaharibika. Nini hiyo? Sema alqalb, moyo, moyo wa mwanadamu. Na hali ya mja ni kwa hali itakavyokuwa, au ule moyo utakavyokuwa umefungamana na nini. Ikiwa moyo wako umefungamana na misikiti, bila shaka moyo wako utatengenea. Moyo wako kifungamana na miziki utaharibika, utaoza ule moyo, utaoza. Moyo wako kifungamana na kitabu cha Allah Qur'an utatengenea. Moyo wako kifungamana na uchafu utaharibika. Kwa hivyo ni kipi kiangalie katika moyo wako? Moyo wako umefungamana na kitu gani ndio kutengenea kwako au kuharibika kwako? Basi kwa mtu afanye bidii kuingia katika huyu rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi, si kitu kigumu. Si haimaanishi kwa ukae msikitini tu wewe usitoke, a Ukisikia swala yaitwa kimbia, nenda kafanya ibada yako, kirudi kazi zako, endelea na kazi zako. Swala kimbilia katika swala, basi ushaingia katika hadithi. Isikushughulishe dunia kutokamana na ibada yako swala, khalas, ingia kwenye hadithi. Si ngumu, lakini ni wangapi illa man wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.